I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love became impatient to be free. So I told a friendly star the way that dreamers often do, just how wonderful you are and why I'm so in love with you. Secret love's no secrets Nou, dat was erg. Maar dit is best wel leuk, toch? Doris Day en Secret Love uit 1953 alweer. Geweldig. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent vanavond. Fijn, want dan zit ik hier niet in mijn eentje. Dat is ook wel weer wat, hè? Geweldig dat je mijn gezelschap houdt deze avond, bij De Late Avond. Een show vol heerlijke muziek om je oortjes te verwennen. En misschien ook wel rode oortjes te bezorgen, want sommige nummers in de show zijn ook wel heel romantisch, hoor. Maar in de show natuurlijk niet alleen prachtige muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, wij stuurden onze razende verslaggever Jeroen van Gent de straat weer op. En hij vroeg aan u: welke alledaagse dingen maken u gelukkig? Daar komen hele mooie antwoorden op. Je krijgt ze straks. Midas Dekkers is ook van de partij vandaag. Hij gaat het hebben over DNA. Ja. En dan heeft hij het ook nog over DNA van de Joden. Ben benieuwd wat dat te betekenen heeft. Luister mee, zometeen. En onterfd zijn valt altijd rauw op je dak, zeggen ze wel eens. Hè? Ja, denk je van, goh, ik heb hier een suikeroom. Die komt te overlijden en ben ik opeens onterfd. Dat is niet leuk, zeggen ze dan, hè. Nou ja, hoe het allemaal zit, dat hoor je hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. I am sailing home again. across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night far away? I am dying. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. What to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. Sunlight in your hand, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Prachtige herinneringen aan Lionel Richie en Hello. En natuurlijk Rod Stewart ervoor met Sailing. Mooi. Tijd voor onze eigen Jeroen van Gent. Want Jeroen, ja, die gaat natuurlijk altijd de straat op. En die stelt u allerlei impertinente vragen. Ook vandaag doet hij dat weer natuurlijk getrouw, zoals altijd. En vandaag, ja, dan ook een hele speciale vraag. Okay. Welke alledaagse dingen maken u gelukkig? In de tuin werken. Leuk, ik zie het helemaal voor me. Grote tuin, kleine tuin? Hele grote. Hele grote. Dat is elke dag raak dan, misschien? Ja, zes uur opstaan. Zes uur opstaan? Altijd. Heerlijk. En wat staat er allemaal in? Is het allemaal sierspul of is het ook misschien producten, dus groenten? Nee, dat heb ik er niet meer in. Het is allemaal bloemen en zulke spul. Gras en vijver en van alles. Dat is een goeie, hè? Ja. Van de alledaagse dingen. Ja. En dan even hier nu op, heel even van de tuinweg boodschappen doen. Heel vlug even daarheen. Dus dan gaan we gelijk door, want dan is de winkel gesloten. Ja, we maken me gelukkig. Ja, wat zou dat kunnen zijn? Ik bedoel, ja... Mijn kleinkinderen die maken me gelukkig. Kijk. Ja, we maken plezier en lol. Ik kan hem lachen. Ik kom leuk uit de hoek. Het zonnetje. Ja. Vrolijke hond. Vrolijke hond? Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Als die lekker vrolijk is, word ik altijd wel gelukkig van. Die heeft u zelf? Ja, die heb ik zelf. Ja. Kijk, dat is wel... Ja. Dus dan bent u misschien best op een dag humeurig en dan komt die vrolijke hond naast u. Ja, dan moet je altijd wel weer om lachen dan. Wat ja. heeft u ervan? Ja, een kruising van alles wat. Vuilnisbak? Ja, vuilnisbak. Ja, kleintje, ja. En wat doet zo'n hond dan? Nou, gewoon lekker kwispelen en spelen en vrolijk rondrennen. Dus dat helpt? Ja, daar word je ook vrolijk van. Ja. Ik zie het helemaal voor me. Welke alledaagse dingen? Welke alledaagse dingen? Nou, zoals net even bij de kapper geweest, dat maakt me gelukkig. Weer een vers kapsel en dat je er weer vers uitziet. Dat, ja, daar word ik gelukkig van. Want u loopt er niet voor niks binnen. U dacht, het is hoog tijd en dan moet het... Precies, ja. Ik had gisteren even een afspraak gemaakt en dan bij mijn vaste kapster. Dus daar word ik gelukkig van. Ja, ja, dat geeft een soort van zelfvertrouwen of zo? Nou, zelfvertrouwen is gewoon lekker om weer strak erbij, erbij te houden. Dat ziet er goed uit. Het is natuurlijk radio. Dat ziet er helemaal gebakken. Niemand ziet dat. Beter, ja. Ja, de vogeltjes in de tuin. Die komen iedere ochtend. Ja. Die komen iedere ochtend zitten ze al op de heg te wachten totdat mevrouw de kruimeltjes van de tafellaken uitschudt en dan storten ze zich op de tegels. Wat zijn het voor vogeltjes? Dat is een hele mussenkolonie. Hey. Dat zijn er 30 tot 40 die er iedere dag zitten. Ja, die vinden dat fijn. Die vinden dat heerlijk. Ja, dat, want die vertrouwen daarop inderdaad. Ja, inderdaad. En ze hebben wel eens last van een grote sperber en dan duiken ze de heg in en dan zitten ze met de kopjes te kijken van is het veilig en dan komen ze weer. Wij zitten op de bank en dan kunnen we dat zo zien. En het is, dan zie je al die kopjes net een flatgebouw. Het flatgebouw? Ja, en dan zie je al die kopjes komen en dan gaan ze eten en in één keer zijn ze weer weg. Prachtig. Prachtig is ja, het. Ja, mussen zie je niet heel vaak meer. Nee, wij hebben nog wel een groene tuin en dat willen we graag zo houden. Ja. Die hebben een soort sanctuary, weet je dat, een vluchtplaats bij u gevonden voor de klopt. Naamboe. Ja. Ja. Dat is een leuk alledaagsing, dat komt elke dag wel terug. Dat komt iedere dag terug. Dat is winters, zomers, in de lente, in het najaar. Ze zijn er altijd. Welke alledaagse dingen maken u gelukkig? Een gelukkig gezin en een gelukkig team op mijn bedrijf. Heel correct antwoord. Ja. Nou, en bij jou dan? Leuke avond met mijn vrienden. Ja. Zeker nu dat het weer kan met corona. Weer lekker uitgaan, lekker plezier hebben. Dat is wel heel belangrijk. En daarom met de mensen om je heen wie je leuk vindt en een mooie dag ervan maken. Dan ben ik een blije jongen. Ontspannen. Precies. Yes. Ontspannen, losgaan, alles. En wat vind je van het antwoord van het is je vader, neem ik aan? Of? Ja, mooi politiek correct antwoord. Nee, maar daar word ik wel blij van. Jij weet meer misschien. Ja, nee, gaat er in de vraag. Echte makelaar. Zeker. Maar het bedrijf, dus makelaardij? Dus ja, het ook makelaardij hier in Barendrecht. Elke dag wel gelukkig, fijn. Absoluut, ja. Sowieso, zakelijk gaat goed, maar het is wel heel leuk om te zien hoe blij mensen zijn die verkopen. Ook de mensen die kopen in een markt waar amper aanbod is. En dat ze dan toch slagen met de aankoop van een woning. Ja. En ze moeten blij zijn op het ogenblik met flink overbieden. Dat is wat minder. Ja. Maar goed, nog zijn de mensen blij. Oh god. Ja. Nou, vertel eens wat. Dat is juist een hele makkelijke volgens nou, mij. Nou, lekker weer hebben. Dat maakt mij gelukkig. Ja. Of niet? Ja, dat is lekker weer, dan worden wij gelukkig. Zonnetje bij. Koffie bij, drankje bij. Ik praat niet meer. Het verschilt voor iedereen. Want de hele mensen zeggen natuurlijk zon. Maar het kan ook zijn dat mensen... Ja, weet ik veel. Vind het lekker om door de regen te lopen. Dat kan ook. Ik zal zo vertellen waar ik van ben. Ja, waar net zeggen. Door de regen lopen niet, hè? Nee, liever niet. Dat doen we niet. Liever maar, niet. Maar welke alledaagse dingen voor u? Voor mij? Alledaagse dingen, Gewoon lekker buiten zijn. Lekker fietsen, lekker lopen. Kijk. Een beetje bewegen. Uit. Ja? Dat soort dingen. Ja, niet te veel. Nog iets? Niet sporten, maar gewoon lekker fietsen, lopen. Ja. En dat zijn echt alledaagse dingen? Dus u doet het vaker? Dat zijn alledaagse dingen, ja. Het weer maakt me gelukkig. Eigenlijk, het leven maakt me gelukkig. Alles maar wat is dat? Ja, maar dat is leven. Alles wat je doet, alles waar je om kan lachen. Alles waar je plezier om hebt. Ja, nou, dat ik gezond ben. Ja, ik vind het goed. En goede band met mijn kinderen. Ah. Toch? Ook heel goed, ja. Verder weet ik het niet. Gezondheid? Nee, maar gezondheid natuurlijk. Ja, dat heel staat belangrijk. Bovenaan. Ja. Ja, moet gezegd worden. Ja. Maar, en de kinderen? Ook alles in orde mee? Ja, prima. Ja. Dus dan telt u misschien elke dag wel zo die zegeningen van fijn. Ja. Dat bedoel ik, hè? Ja. Wat we nog hebben, dat maakt me gelukkig. Kijk maar om je heen. Ja, kijk maar om je heen. Je vrijheid hebt, natuur, ruimte, werk, eten. Dus dat soort dingen. Ja. Ja. Ja, ja dat is, en u bent er ook heel snel mee. U bent zich daar dan echt bewust van? Ja, daar ben ik heel bewust van. Daar geniet ik echt van. Ondanks corona en alle andere ellende. Maar ja, het zijn ook wel mooie dingen. Ja. Ja. Ja. Ja. Goh. En dat zijn dus dingen die echt elke dag voorbij komen. U telt uw zegeningen. Ja, zeker. Ja, zeg je goed. Ja. Ja, mooie wolkenluchten. Daar word ik ook altijd vrolijk van. Zonnetje en, zei je ook al. Het schijnt nou toevallig niet. Ja, nee. Ik vind een lekker vers broodje bij de bakker, daar word ik ook gelukkig van. Ja. En wat zit erop? Ik word heel persoonlijk nu. Ik hou van chocolade croissants. Die vind ik erg lekker. Of zo'n puddingbroodje. Dat, ja. Ja. Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître.

de Jood. Mensen zitten anders in elkaar dan dat ze dachten. Er heeft van binnen een ingrijpende verhuizing plaatsgevonden. Wat vroeger in je bloed zat, zit nu in je genen. Of je zo mooi bent als je moeder of zo stom als je vader, blijkt niet met bloed, maar met DNA geschreven. Zij het niet zo uitvoerig. Er is geen gen voor jagen of voor leiderschap, nog voor slechte smaak of voor dat leuke lachje. Op hun best vormen je genen een recept. Er is een lijst van ingrediënten en een volgorde waarin ze verwerkt moeten worden. Maar wie is de kok? Dat ben je zelf. In de bevruchte eicel heb je van je ouders een minuscuul kookboekje meegekregen en verder zoek je het maar uit. En dat is niet de enige moeilijkheid. Hetgeen je moet koken is niet het eten, maar de kok. Een mens kookt zichzelf, zijn leven lang. Daar is hij verrassend goed in. Zoals een rups van een eitje een schitterende vlinder weet te bakken, zo zijn veel mensen na een jaar of 20 sudderen goed gelukt. Dat ze met gaarstomen doorgaan tot ze een oude taart zijn, doet hieraan weinig af. Wat me aan de analogie van het genengarnituur met een recept goed bevalt, is vooral het taalgebruik. Een recept hoort, zoals Ethel Portnoy schrijft, gesteld te zijn in de aanvoegende wijs men nemen. Het onpersoonlijke men zorgt hierbij voor het gezag. Zo wordt het gedaan, zo hoort het te gebeuren, zo zijn onze manieren. Je moet tot de men behoren die het recept voor ogen heeft, anders wordt het niks. Geef een buitenaards wezen een recept om brood te bakken. Ook wanneer hij zich nauwgezet aan de instructies heeft gehouden, kan hij niet weten of zijn baksel gelukt is. Hij heeft geen idee hoe een brood eruit moet zien of hoort te smaken. Een recept mag evenmin met het eten worden verward als een partituur met de symfonie. Een slechte kok kookt elk goed recept aan gort. Moeilijker nog dan uit het recept het gerecht af te leiden, is het omgekeerde. Bij het woord keuken hoort het woord geheim. Na het drinken van miljarden flesjes is het recept van Coca-Cola nog steeds niet ontraadseld. Hoe zit het bij een mens? Kun je aan een mens het recept voor zijn vlees en bloed aflezen? Verschilt de receptuur voor een neger van de mijne, zoals die voor bruin en wit brood? Is er meer dan één recept voor een Chinees? Hoe bak je een Indiaan? Aan Joden is veel onderzoek gedaan door Joden. Om een Joodse staat te stichten was het nodig om te weten wat nu eigenlijk een Jood is. Afgezien van religieuze criteria ben je in Israël een Jood als je moeder een Jood is. Maar hoe weet je hoe het zat met jouw moeder haar moeder en de moeder daar weer van en die van haar moeders moeders moeder? Om je afstamming van aartsvader Abraham aan te tonen moet je 200 generaties terug. En dat terwijl de meeste Joden enkele generaties geleden al goede redenen hadden om zich niet als zodanig te laten registreren. Genetisch onderzoek gaat nog verder terug dan het Oude Testament. Maar het is even ongenadig. Tijdens zijn omzwervingen over de wereld heeft het Joodse volk zoveel vreemde genen van andere volkeren opgedaan dat onderling hooguit een vage verwantschap is aan te tonen. Genetisch bezien wonen de nauwelijks Joden in Israël. Maar hoe vertel je dat de Arabieren? Forward to wouldn't do the role I was about to play. But a

desperation make me blind. Baby, I miss you, 'cause I left the good times way behind. Baby, I miss you, wanna be with you. Baby, I miss you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. 'Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna cry, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, baby, because you're one of a kind. When your love pours down on me, I know I'm finally free. So I tell you gratefully, every single beat in my heart is yours to keep. So close your eyes, let me tell you all the reasons why, babe. With a little look my way, you're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay. Michael Bublé hier bij de late avond. Prachtig. Ja. Geweldig. Close your eyes. Hou ze nog even open. Hè. Je hoort ook nog Chris Norman ervoor met Baby I Miss You. Tijd voor het laatste onderwerp van vanavond. We gaan het hebben over erfrecht. Een paar weken geleden was het de week van het erfrecht. Daarover gaat het gesprek met Herman de Bruin. Onterfd zijn, dat valt altijd rauw op het dak. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Pauline Hentenaar. Ze is erfrechtadvocaat van de Nederlandse Vereniging van Familie en Erfrecht. Dat is een hele mond vol. Mevrouw Hentenaar, welkom. Dank u wel. Onterfd worden, dat weten mensen vaak niet als dat gebeurt. En dan als mensen overleden zijn, dan wordt dat ineens een vervelende verrassing. Ja, dat klopt. Ja. Mensen, als ze een testament opstellen, mogen ze zelf bepalen wat ze daarin zetten. En doen dat bij de notaris en daar zit verder niemand bij. En sommige van de kinderen komen daar pas achter als het testament opengevallen is. Dus als de erflater overleden is en... Ja. Voor sommigen zal dat niet als een verrassing komen, als er bijvoorbeeld al heel erg lang geen contact meer is. Maar ik maak ook vaak genoeg mee in mijn praktijk dat mensen dat niet aan hebben zien komen. Nee, dus dan wordt door degene die het testament opgesteld heeft, wordt niet even overleg gepleegd met degene en zegt van joh, ik ga het geld naar goede doelen geven, jullie krijgen niks. Nee, dat klopt. Ja. En het is vaak zo in mijn praktijk dat het niet alleen maar zo is dat bijvoorbeeld alles naar goede doelen gaat, maar dat er meer kinderen zijn en dat er één kind onterfd wordt. Ja. En dat wordt meestal niet besproken. Nee, en wordt ook niet in dank afgenomen, denk ik. Nee. Nou is het pas geleden 18 juni de dag van het erfrecht geweest. Waarom is die dag nodig? Nou, die dag is nodig omdat wij als professionals, en dat zijn advocaten en notarissen die zich bezighouden met de afwikkeling van nalatenschap, het belangrijk vinden dat hier aandacht voor komt. Omdat er een hoop leed bespaard kan worden als je het zorgvuldig regelt aan de voorkant. En soms als het misgaat, het zorgvuldig toch afgewikkeld wordt als er gedoe van komt. Ja, maar ligt toch helemaal vast. Als kinderen onterfd worden in het testament, is daar toch niks meer aan te doen? Nou, dat is niet zo. Ik zal het even uitleggen. Ja, is goed. Een kind kan onterfd worden. Dus een vader of een moeder neemt in zijn testament op dat zijn kind niets erft. Maar het kind heeft nog altijd recht op de legitieme portie. Dat is een vordering in geld, dus niet in goederen, niet in spullen, maar in euro's. En die is kleiner dan wat je anders gekregen zou hebben. En ik kan het wel het beste toelichten aan de hand van een cijfervoorbeeldje. Stel, er is een moeder met twee kinderen en ze onterft één kind. Ja. Dan is de legitieme portie van het onterfde kind 1/4. Want had moeder haar niet onterfd en was er geen testament gemaakt, dan had ze de helft gekregen, want immers twee kinderen. Mm-hmm. De legitieme portie is de helft van wat je anders had gekregen. Dus in dit geval een helft keer een helft is een kwart. Ja. Maar dan ligt het dus toch vast. Je kan er toch weinig verder aan doen, denk ik. Nou, het rekensommetje ligt vast. Maar de vraag is natuurlijk, waarover bereken je het? Hè? Want dat gaat namelijk niet alleen maar over het saldo wat aangetroffen wordt op het moment van overlijden. Dus wat de langstlevende op de bankrekening had staan en de waarde van het huis en waarde van inboedel bijvoorbeeld. Maar ook wordt er gekeken of de erflater, hè, dus degene die doodgaat, schenkingen bijvoorbeeld gedaan heeft voor zijn overlijden. Mm-hmm. Misschien heeft hij het kind wat niet onterfd is ook nog wel bij leven wat geschonken. En dat telt mee in de berekening van de legitieme. Ja. En daar ontstaan vast vaak hele grote discussies. Ja, het is wat gecompliceerder dan we zo denken van nou ja, het ligt vast en het is zo als het is. Ja. Wat adviseert u mensen om te doen? Wat ik mensen adviseer toch is om erover te praten. Vooraf, hoe moeilijk dat ook is. Maar wat ik in mijn praktijk zie, is dat mensen die met een onterving geconfronteerd worden en daar niet mee bekend zijn, in de weerstand raken. Dit doet hen zoveel verdriet dat ze dan toch zeggen, nou, ik eis het dan maar toch op. En dan is dan het verdriet overschaduwt de mogelijkheid om tot een constructieve oplossing te komen. Nee, dus dat zou mijn advies zijn. En wat verder mijn advies is, kijk, als je het ene kind wat meer wil geven dan het andere, dan kun je een kind onterven. Maar je kunt ook het kind wat minder moet krijgen, een kleiner erfdeel geven, bijvoorbeeld. Ja. En je kan ook in het testament opnemen waarom je een bepaalde keuze maakt. Maar niet onterven is misschien nog wel het beste. Misschien wel. of in ieder geval duidelijk maken waarom je dat doet. Als mensen wat meer willen weten daarover, waar kunnen ze terecht? www.verder-online.nl, de website, dat is een consumentenplatform van de VAS. Of onze website www.vfas.nl. Dat is de website waar mensen meer informatie kunnen krijgen. Ja. Onterfd zijn valt altijd rauw op het dak. U hebt duidelijk gemaakt hoe dat zit en adviezen gegeven hoe dat ook anders kan. Pauline Hentenaar, erfrechtadvocaten, dank voor het gesprek. Love on the rocks, ain't no surprise. Just pour me a drink and I'll tell you some lies. Got nothing to lose, so you just sing the blues all the time. Gave you my heart, gave you my soul, left me alone here with nothing to hold. Yesterday is gone, now all I want is a smile. First they say they want you. What you need, you can say what you want, not much you can do when the feeling is gone. Maybe blue skies above, but it's cool when your love's on the rocks. Prachtige muziek aan het einde van deze aflevering van de late avond. Geweldig. Neil Diamond. Love on the Rocks. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Wederom met prachtige muziek en natuurlijk mooie onderwerpen. Ik wens je nog een mooie nacht. Als je zo meteen gaat slapen, wilt rusten. En als je blijft werken of gaat werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Vicky Leandros en L'amour est bleu. Mooie nacht.